En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. En amerikansk forsvarsanalytiker, han siger nu, at vi skal glemme alt om en ukrainsk sejr. Den nu snart 4 måneder lange krig, ja, den vinder russerne, fordi de simpelthen er flere på slagmarken. Har han ret? Vil NATO-landene kunne ændre på den situation med de nye beslutninger om våbenhjælp, som man er i gang med at træffe under de igangværende, eller på det igangværende forsvarsministermøde? Ja, alt det taler vi om med senioranalytiker Jakob Korsbo fra Tænketanken Europa. Han kommer på besøg her om små 20 minutter. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn, det er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også se, om vi kan finde en oplagt modtager til denne her uges fidusbamse, når vi gennemgår stort og småt i den forgangne uges, på den forgangne uges politiske scene her i Danmark. Så hvis du sidder inde med et godt bud, så skriv endelig til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, og her kan I selvfølgelig også som altid blande jer i debatten med spørgsmål og kommentarer. Og I har lidt god tid til det, fordi vi skal først i gang med bamseriet, sådan, hvad skal vi sige, det sidste 20 minutter kvarter af denne her time. Vi lægger ud med en debat om den nye kontanthjælpsreform, som regeringen og dens støttepartier er blevet enige om. Men som Venstre, som statsministeren jo gerne vil have med i regeringen efter næste valg, ja, de er ikke gået med i den. Det er de øvrige borgerlige partier jo heller ikke. De borgerlige, de noterer, at gevinsten for at gå på arbejde nu, den bliver halveret for kontanthjælpsmodtagerne. Samtidig anklager de statsministeren for et klokkeklart løftebrud, fordi hun under sidste valgkamp lovede, at ydelserne ikke måtte stige. Nu skal jeg byde velkommen til Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre, og også tak. Velkommen til dig, beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Henrik Møller, der brændte os af i sidste uge, men er med, men er med i den her uge. Okay. Jo, tak. Og du er med fra Bornholm, Solskinsøen, ja. Din fødeø. Og jeg kan sige, at solen skinner. Jeg vil lige sige, at det var jo afstemninger i salen, der gjorde, at jeg blev forindret. Henrik Møller, du er tilgivet. Du ved godt, at der bliver altid vis nervøsitet, når en stamkund fra en bodega udbliver, ikke? Jamen, det er jo det. Nå. Nu er jeg her. Godt. Det er godt. Hans, I er ikke med. Hvorfor ikke det? Vi er ikke med, fordi at man fjerner kontanthjælpsloftet. Man gør det mindre attraktivt at tage et arbejde. Man hæver de sociale ydelser, og især til arbejdsløse indvandrerfamilier, og det er sådan set grundlæggende årsagen til, at vi ikke er med. Okay, men hvad vil du kritisere det udover? Jamen, så er der også tale om et klokkeklart løftebrud fra statsministerens side. Altså, Socialdemokratiets formand sagde jo lige før sidste folketingsvalg, at der bliver ikke lempet i udlændingepolitikken, og ydelserne bliver ikke hævet. Og nu permanent gør man jo børnetillægget, som nu bliver et, eller børnetilskud, det bliver nu et børnetillæg. Og det gør jo de facto, at vi hæver de sociale ydelser til især arbejdsløse indvandrerfamilier. Så der er jo her tale om et klokkeklart løftebrud fra statsministerens side. Udlændingepolitikken bliver lempet, og sociale ydelser bliver hævet. Okay, Henrik Møller, hvad er klokkeklart løftebrud fra statsministeren? Hvad er din forklaring på det? Først vil jeg sige, at jeg synes ikke, jeg kan se det der klokkeklare løftebrud i forhold til, at der bliver ændring i udlændingepolitikken. Det mener jeg ikke, der bliver rørt et komma i forbindelse med den her aftale. Det er korrekt, at det midlertidige børnetilskud, vi lavede sammen med støttepartierne, hvor vi i øvrigt også skrev ind i den aftale, vi lavede, at kontanthjælpsloftet skulle skulle fjernes. Så der kan man sige, der er i hvert fald efterlevet det, der er der. Og man må bare sige, i den periode, hvor vi har haft det her midlertidige børnetilskud, der har vi jo ikke oplevet, at der har været en stigning. Der har tværtimod været et fald, både for vestlige og ikke-vestlige på arbejdsmarkedet. Så jeg mener faktisk ikke, at det er så slemt, som man prøver at gøre det til. Det er ikke så slemt. Men så indrømmer du, der er noget men, om men, det, men, du men man kan bare stille spørgsmålet. Bliver ydelserne hævet? Ja eller nej? Det er jo sådan set det. Jamen, det er Henrik smart. Jamen, det gør de jo ikke i forhold til det midlertidige tilskud, der er, men det er klart, at før det var der ikke et midlertidigt tilskud. Så ja, den del af det er der jo blevet hævet med, men udover det, så er det jo nogle tilskudsordninger, der er til fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, og så er det til medicin. Og det kan man så sige, at det er en stigning i ydelserne. Det synes jeg nu ikke, det er et direkte tilskud til nogle ting, vi gerne vil have, der bliver gjort noget ved. Men Henrik, så siger du jo også, at ydelserne er blevet hævet i forhold til, hvad de var før valget. Det er jo rigtigt, at den aftale, I laver her i den her uge, der er det jo, I supplerer med nogle flere penge, men I permanent gør jo det børnetilskud, så nu bliver et børnetillæg, og det er jo at hæve ydelserne. Er det ikke rigtigt, Henrik Møller? Jo, altså det kan jeg jo ikke sige, det ikke er. Altså at det er klart, at vi laver det midlertidige børnetilskud, der var udgangspunktet jo, at det var for at gøre noget i forhold til børnene, og det er det, vi har gjort med den her aftale, og så er det da rigtigt, at så er der mere end før, vi lavede det midlertidige tilskud. Oh. Så den del af det er rigtigt, men jeg synes vi laver nogle gode ordninger, hvor det primært er børnene, vi tænker på, og så må vi jo blive mål på det i forhold til, når der er et folketingsvalg, om folk synes, at det her det er noget, der er fuldstændig håbløst. Det er jo fair nok, og Hans Andersen, når jeg går sådan på Twitter, så kan jeg se Røde Kors generalsekretær Anders Ladekarl, jeg ser Kirkens Kors her, jeg ser Børns Vilkår, de stiller sig op i en lang række, og de er faktisk tordner mod regeringen for ikke at gøre nok. De siger, at børnefattigdom, der er vel skået, hvad er det, 6-7.000, der kommer ud af børnefattigdom på grund af det, regeringen gør nu her. Og der er stadigvæk 60.000 fattige børn. Hvorfor vil I ikke være med at hjælpe børn ud af fattigdom sammen med Socialdemokraterne? Vi vil gerne hjælpe børn videre, og således de oplever, at mor og far går på arbejde. Men det bedste, vi kan gøre der, det er jo ikke at hæve de sociale ydelser. Altså 2.000 kroner ekstra skattefrit om måneden til især arbejdsløse indvandrerfamilier. Det fastholder dem jo i kontantsystemet. Vi skal sådan set sikre, at mor og far går på arbejde, og det er det bedste, vi overhovedet kan gøre. Vi har den holdning, at det niveau, man får, før at vi hævede, eller før regeringen hævede det her lavede sådan et børnetilskud, som jo nu de facto er en hævelse af de sociale ydelser, det niveau mener vi sådan set er okay. Altså hvis man er enlig forsørger med to børn, så får man 18.500 kroner efter skat. Og det mener vi er et rimeligt niveau. Hans Andersen, er det ikke tankevækkende, altså at disse organisationer og dele af samfundet, civilsamfundet her, der påpeger, at der bliver ikke gjort nok for de fattige og sådan noget. Og så står du her og siger, ja, det er også vigtigt, at det skal kunne betale sig arbejde. Det skal det selvfølgelig kun, det er der helt enig i. Men det der med altså, at sige, at der faktisk ligger en del fattighjælp her, så står der sådan en typisk gammeldags venstremand og siger, vi vil fandme skide på de fattige, ikke? Altså, og så kan man sige, hvis I skal trække nogle stemmer over midten, så er du fandme ikke i gang med det lige nu. Og slet ikke, hvis I skal ikke gå i regering med Mette Frederiksen. Ej, det sidste tror jeg ikke rigtig kommer til at ske. Det første handler jo simpelthen om grundlæggende at sige, at vi skal have et ordentligt socialt sikkerhedsnet i Danmark. Vi mener grundlæggende, at det har vi. Vi behøver ikke at tilføre nu 0,5 milliard ekstra til kontantsystemet. I øvrigt i en situation, hvor mange andre også har svært ved at få pengene til at række derude. Vi vil hellere bruge den 0,5 milliard til at sætte skatten ned på arbejde. Men grundlæggende, for at få svar på de spørgsmål, så mener vi sådan set 18.500 kroner efter skat for en enig forsørger med to børn er et rimeligt niveau. Men det er da hårdt. Det er ingen tvivl om det. Det kræver klare prioriteringer. Der er heller ikke nogen, der siger, at det men vi mener ikke, der er fattige. Hvorfor? Men Henrik Møller må ikke lige også høre det. Altså, de der, at det er jo et, hvad skal man sige, det er jo ikke blevet enklere, det her kontanthjælpssystem. Åbner det i virkeligheden ikke for, at hvis man ikke, at man faktisk kan spekulere ret meget i, hvordan man får det mest umulige ud af det? Nej, det synes jeg nu ikke. Jeg synes faktisk, vi har gjort det enklere. Der var i det tidligere kontanthjælpsloft, jeg tror, det var omkring 19 forskellige lofter, der var enormt svære at administrere. Det har vi fået rodet lidt ud i forbindelse med det her. Men det er rigtigt, at der er et medicintilskud nu her i forhold til, at man ikke kan man sige, har svært ved at kunne købe sin medicin. Vi laver et børnetillæg eller et fritidstillæg, som jo kommer til at tilgodese de enkelte børn, der er i forhold til det. Lad mig sige, jeg er sådan set enig i Hans i det der med, at det bedste, der kan ske i forhold til kontanthjælpsfamilier, det er, at de får et arbejde. Og derfor så synes jeg også, at det er bemærkelsesværdigt, at vi efter indførelse af det her midlertidige børnetilskud jo har oplevet, at der er har aldrig været så mange i beskæftigelse, som der er lige nu her. Vi har aldrig haft så få kontanthjælpsmodtagere, som er der. Hvilket vil sige, at det jo alene ikke kun er et spørgsmål om ydelser for folk. Men det er også nogle andre ting, der gør sig gældende. Men man kommer ikke udenom, selvom regeringen nu siger, at det her det øger arbejdsudbuddet. Vi ved jo alle sammen, at det passer ikke. Altså det, fordi det her midlertidige tillæg, der har været, det trækker jo folk ud af arbejdsmarkedet. Nu permanent gør det, så går det ikke med i regningen her. Det er jo ret smart, man har fiflet på den måde. Sagen er jo, at vi har en situation, hvor jeg ved ikke, hvor mange brancher, der skriger på arbejdskraft. Rengøring, hoteller, restauranter, altså opgaver, hvor man jo ikke skal have nogle sådan voldsomme store kompetencer, undskyld, med al respekt for det arbejde. Og så sidder der en regering, som jeg synes, gør det en lille smule mere lukrativt at blive hjemme på sofaen. Hvordan hænger det sammen, Henrik Møller? Altså, det er, udgangspunktet er jo børnene. Altså, der er nogle børn, der lever i fattigdom, som lever under en ordentlig indtægtsgrænse. Det er sådan set det, vi gør noget ved her. Og der kan man sige, at de der børn skal jo ikke lide under, at de har nogle forældre, der har det svært i livet. Jamen noget af det er jo, at hvis det var så enkelt, så det bare var en til en i forhold til arbejde, men mange af de her folk i det her kontanthjælpssystem skal jo afklares i forhold til sygdomme og hvor meget de kan arbejde osv. Så det er jo en af årsagerne til det her. Men jeg er da enig, altså... Jamen Henrik Møller, det lyder jo lidt ligesom om, at i jeres overvejelser bagved det, der ligger faktisk lidt de samme som Lars Løkkes med at sige, der er simpelthen sådan en tung gruppe her, som vi bare simpelthen bare aldrig nogensinde får i arbejde alligevel, og det gør ikke noget. Og det bliver vi nødt til, fordi vi kan ikke, de er opgivet. Du vil bare ikke sige det højt. Nej, fordi noget af det, vi jo gør i den her, jamen der er der nogen der i det her system, som formentlig ikke kommer i arbejde, men det er jo også derfor, vi laver en afklaringsgaranti nu, eller en afklaringsret, i forhold til, at man efter 2 år får en mulighed for at blive afklaret på, hvad skal der ske i forhold til ens fremtid? Er det førtidspension? Er det flexjob? Er det seniorjob? Eller hvad er det for en størrelse, man skal ud i forhold til at komme videre? Altså problemet er, at vi har jo nogen, der hænger fast i det her kontanthjælpssystem, og det har jo aldrig været meningen. Det her skal være en midlertidig ydelse, og det vil sige, så skal de jo visiteres over på nogle andre ydelser end kontanthjælp i forhold til det her. Det synes jeg, vi tager fat om med den aftale, vi har lavet. Lad os nu tage de indvandrere kvinder, som er i kontanthjælpssystemet, ledet igennem en årrække. De blev fremhævet i statsministerens nytårstale. Nu skal vi gøre noget for at få dem i arbejde. Og det næste skridt, der så sker, det er, at nu hæver vi ydelsen til præcis den gruppe. Det er da simpelthen at slå dem tilbage og fastholde dem i det system, de har været en del af i en årrække. Der handler det da om at få dem i arbejde, og det bidrager jo ikke til at hæve de sociale ydelser til præcis den her gruppe af mennesker, som vi skal ud. De skal ud på i et job, og der er masser af dem derude i øjeblikket, og vi har brug for, at både dem, men også jobcentrene gør det her arbejde langt bedre. Henrik Møller. Den politiske virkelighed er jo, at vi jo rigtig gerne vil lave den der med 37 timers tvangsaktivering, kan man sige, ny arbejdslogik, der er. Men der er den politiske virkelighed jo også, at der er I på blå blok sagt, jamen det gider vi ikke diskutere mere, før I er på plads omkring ydelserne. Vi gider ikke at lave en aftale om det her, og så lave noget med ydelserne med de røde bagefter. Så nu har vi lavet noget omkring ydelserne, så håber jeg, at vi kan blive enige om, og så skal vi lave noget i forhold til de her 37. Ja, altså nu er det jo ikke sådan, at... Forsvandt Henrik Møller lige der. Er du der stadig, Henrik? Jeg tror sgu, vi prøver lige at holde forbindelsen her. Men Henrik Møller talte om den her arbejdspligt, som vi jo også har stillet forslag om. Men det er jo ikke sådan, at vi laver en aftale om arbejdspligt med regeringen, hvorefter regeringen så den næste dag hæver ydelserne og undergraver sådan set arbejdspligtens effekt med at hæve ydelserne, altså de sociale ydelser til især arbejdsløse indvandrere. Så det hænger jo sammen. Så der bliver ikke nogen aftale med Venstre om en arbejdspligt. Nu går Venstre til valg på at genindføre kontanthjælpsloftet og sikre, at det kan betale sig arbejde, og gennemføre en arbejdspligt. Okay. Er du med os igen, Henrik Møller? Vil du lige gøre din pointe færdig? Jeg med igen. Det jeg jo nævnte før, det var, jeg ved ikke, hvor meget der er noget at komme med, men i forhold til logikken, at vi jo gerne vil lave en aftale om de der 37 timers tvangsaktivering i forhold til indvandrerkvinderne. Mm. Men der sagde man jo for Blå Blok, at vi vil ikke være med til at lave det, og så laver vi ydelser bagefter med de røde. Nu har vi lavet ydelserne med de røde, så håber jeg, at vi kan lave noget med de blå i forhold til den del af dem for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Må jeg ikke lige sige, at der er jo en indkomsttrappe i forbindelse med det her, som jo gør, at vi hele tiden sikrer, at det for eksempel kan betale sig og forsikre sig i forhold til dagpenge, således at ydelserne på kontanthjælp ikke kommer over 85% af, hvad man kan bo på kontanthjælp, og at vi stadigvæk sikrer i forhold til dagpengene, at der også er en gevinst ved at kunne gå ud og få et arbejde. Altså, så det synes jeg sådan set, vi har håndteret. Godt. Jamen, så vil jeg sige tak for debatten, og tak til dig, Henrik Møller, som var med på en telefon fra Allinge. Ja, på, solen skinner. Det er godt for dig. Godt, jeg glæder mig til at komme over og deltage i folkemødet. Vi ses. Tak for nu. Og tak til dig, Hans Andersen, fordi du også tog... Ja, du er en af de politikere, tak, der ligesom Torsten Schack ikke, simpelthen ikke har råd til at komme på folkemødet. Ja. Vi har altid sagt, at folk har ikke råd til det, men nu har politikere det heller ikke. Jeg kan godt prioritere det, hvis det var det, jeg ville. Nu har jeg bare nogle andre aftaler, der gør, at jeg kan ikke, det kan ikke lade sig gøre i år. Det må vente til næste år. Jamen, det godt. Tak skal du have. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja. Og så skal vi tale om krigen i Ukraine. Det skal vi. Det er jo der har jo været forsvarsministermøde i både i går og i dag er der stadigvæk forsvarsministermøde. Og altså der er jo nogen af os, der er træt af at høre på det. Kan jeg forstå Torben Steno? Jamen det altså hvad skal man sige? Altså jeg er ikke træt af det på. Man plejer jo altså at sige, at det er et meget væsentligt hvad skal vi sige, moment og afgørende for mange kriges udfald, når befolkningen bliver krigstrætte. Jeg har det, at jeg er gået hen og blevet tilskuertræt. Og det og jeg sidder sådan og tænker, er det sådan nu, at seertallene falder sådan så, at at det er en reklameblok, der kommer mellem to udslætninger af en panserværnskolonne på YouTube, at det falder simpelthen interessen for det, fordi jeg har set det så mange gange nu. Så når det polske felttog var overstået i 2. verdenskrig, det er september, oktober 39, så tjekker du ud på resten af 2. verdenskrig? Nej, nu gør du det morsomt. Jeg mener det faktisk alvorligt. Nå. Altså på den måde, at når man ikke længere orker at gå ind og se de der kampvognsudslettelser, fordi det er meget interessant, og man aner ikke rigtigt, om det er noget, man kan stole på, eller ej, og hvad det er. Og så begynder der at komme den der med, den der krig, den er der jo bare. Mm. Og det, der er farligt ved det, det er, at for en gang skyld har Danmark en lille, lille, lille, lille bitte smule udenrigspolitisk indflydelse ved, at vi i EU og NATO og sådan noget, bør holde tyskerne og franskmændene fast på, at vi skal slås, og vi skal slås med ukrainerne til allersidste blodstråbe. Og fordi det var noget, der jeg kom til at tænke på, fordi jeg var i Tjekkiet, i Prag, og man mærker, når man er der, at de mennesker, som først blev opgivet af Chamberlain i 38, så levede med en nazibesættelse, så blev en slags befriet af russerne i 45, hvorefter de prøvede at lave socialisme med et menneskeligt ansigt i 1968, og så fik friheden, da muren faldt, eller efter fløjelsrevolutionen, hvor de stod og rystede med deres nøgler. De har en der handler det ikke så meget Ukraine eller Ukrainekrigen om et forvestlige værdier. Nej, det hader om, de hader russerne. Hmm. Og det gør de, det er nedarvet. Så det er ikke noget med nogle fine proklamationer om, at nu forsvarer de nogle. De ved udmærket godt, at Ukraine er lige så korrupt som alle mulige andre shithole countries. Altså, men de slås for deres frihed, og de slås mod russerne. Og at kampen mod russerne, det er det, der er det vigtige. Og der er jeg jo enig, selvom det er åbenbart er naivt, og det kan vi så få en masse mere at vide om nu, fordi der er nogen, der har mere forstand på det her end mig, at Det her med, at det her skal helst ende med, at russerne får så mange øretæver, at de fatter, at de skal ikke opføre sig sådan her. Men det begynder man jo at have svært ved at tro på, fordi også samtidig med krigstrætheden, så begynder der jo faktisk, altså hvis man sidder og ser alle de der, kampvognsudslætninger med Lidl-reklamer imellem, så får man jo det indtryk af, at Ukraine er ved at vinde krig, og det er de ikke. Og og hvorvidt det er rigtigt, det skal vi jo tale med dig om. Jakob Korsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og fast gæst på TV2 News fra morgenstunden, og hvad der nu er sket. Nu er du her. 20% og velkommen. 20% af Ukraine er nu russisk kontrolleret. Det er jo ikke meget, de sådan, har vundet her på de sidste måneders tid. Men der sker sådan en fremgang mod vest. Og det er jo naturligt at spørge, er det her sådan begyndelsen til enden på... på ukrainernes modstandskraft, eller hvad? Nej, det tror jeg ingenlunde, det er. Men det afhænger også af, hvordan vi fra vestlig side takler det, for at komme tilbage til jeres tale om, forsvarsministermødet i går, og hvorvidt vi støtter dem med de våben, der er behov for, for at de kan befri deres land. I går holdt jeg sådan et indlæg for nogle erhvervsfolk, og jeg satte faktisk ikke engang et nyt kort på min briefing. Jeg brugte 2 måneder gammelt kort, fordi med det blotte øje, der kan man faktisk ikke se forskel. De sidste 2 måneder har været blodige, de har været problematiske. Russerne, de har skudt rigtig kraftigt og reduceret byer til murbrokker, men det er 5, 10, 15 og maks 20 kilometer her og der, de er gået frem på et par måneder. Så det har altså ikke været meget i kilometer og i areal, men i brutalitet og ildkraft har det været voldsomt. Man taler om, det er et opsidningsslag. Ja. Og hvem har flest kanoner, og hvem har flest mænd? Ja. Men der er vel også noget med noget effektivitet her. Det er jo sådan det er ligesom den kabale, eller hvad hedder det, parametre, vi sådan ligesom kan have. Det er klart, at russerne har flest våben. Det er måske ikke de mest effektive, men de har flest våben, og måske har de også flest mænd, eller hvad? Det kommer an på, hvad for en type våben det er. Man kan sige, at deres våben bliver mindre og mindre avanceret, og det tragiske, som vi har oplevet i 2 måneder nu, det har været, at selv ret banale våbentyper kan være meget destruktive. Og det er det her artilleri og den her beskydning simpelthen fra morgen til aften, som vi har set. Og det er egentlig meget simple, upræcise våbentyper. Og, det kan vi begynde at kalde sådan en sammenligning med 1. verdenskrig. Man hælder bare granater i hovedet på hinanden, ikke? Ja. Lige præcis. Og det er så derfor, at ukrainerne har virkelig skruet den op i forhold til deres ønskeseddel med at få nogle avancerede våbentyper, som kan række længere end russernes, og som vil tage den her fordel på det simple artilleri væk fra russerne. Og det er i høj grad et spørgsmål om rækkevidde. Og det er vel også et spørgsmål om politisk vilje, har jeg indtryk af. Altså, det er jo sådan, at vi ved jo, at de her våben findes. Amerikanerne har dem, briter har dem, tyskerne har dem, vel også et eller andet sted, franskmænd har dem. Og så er der jo det her med, at ukrainerne jo har, de har meget sådan noget russisk, gammel russisk materiel, og det er ved at gå i stykker nu, fordi de er skudt, de der løb, de er ved at, ved at blive forældet, fordi de er skudt for mange gange. Slidt er det jo, det lurer jeg lidt efter. Og så nu ved at indfase sådan noget NATO i sådan kram, stort set på hele linjen og sådan noget. Vil det hjælpe? Vil det ændre noget? Jamen, det vil det, fordi det er nogle meget mere avancerede våbentyper, og ikke mindst har de en længere rækkevidde og en større præcision. Så det vil det helt sikkert. Det, der er tricket i det, det er jo at sadle, mens vi rider, faktisk, fordi krigen er i fuld gang. Det var så rigtig tjøfod, det der. Læg og skiner noget, mens vi kører og sådan. Jamen, det var for ikke at bruge det. Ja, det var. Så er det sadle, mens vi rider. Ja, ja. Så. Vi laver hesten, mens vi rider. Men lige præcis. Men altså, det har man ikke gjort i en krig før. og skifte våbentyper i det her omfang, som der vil være behov for nu. Og det er også noget, som jeg selv havde undervurderet i mine sådan, tidligere analyser, når jeg skruer 3-4 uger tilbage. Ja, for du har været hørt til de sådan lidt mere optimistiske. Ja, men det er rigtigt. Og der havde jeg faktisk dels regnet med, at NATO-våbne ville komme ind tidligere, og at jeg regnede også med, at ukrainerne ikke var ved at løbe tør for krudt. Så der har været en tricky periode, og det falder så også sammen med, at russerne for alvor har intensiveret deres beskydning. Men som sagt, det man kan se, der bliver bragt til fronten, det er ældre og ældre kampvogne, det er mere og mere, lavt uddannede frivillige soldater, som måske ikke har mange andre lod i tilværelsen, og mange andre muligheder i tilværelsen, end at indgå i det her felt. Det er rosset. Men altså, ja, det virker det som om. Hvis vi nu hvis vi ser meget langt frem, så man siger, okay, det står sådan her nu, og det flytter sig frem og tilbage, men hvis vi ser ligesom ham, den der amerikanske, hvad hedder han, nu skal jeg ligefrem også sige, hvad han hedder nu, fordi jeg ikke bare sidder og slynger noget, Daniel Davis, ikke? Ja. Han siger jo simpelthen, at det her, vi kan lige godt glemme det, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil det, med mindre så skal der gøres noget helt andet fra vesteuropæisk side, og så nærmer vi os, at NATO bliver så involveret i det, at russerne ikke vil finde sig i det mere, og så har vi balladen, ikke? Jo, jeg mener godt, at med den rette våbenhjælp i tide, kan ukrainerne begynde at trænge russerne i defensiven, fordi den russiske krigsmaskine er ikke den krigsmaskine, som mange af de her forestiller sig. Den bliver ikke ved med at rulle frem. Altså, man kan jo se, det bliver ældre og ældre våbentyper, de graver frem. Vi har set, hvordan til trods for det kæmpemæssige overtag i artilleri, som de har, har de ikke kunne manøvrere, og det er jo fordi, de mangler pansrede kampkøretøjer, de mangler avancerede kampvogne, så det er derfor, de ikke har kunne udnytte det til en større fremrykning. Kunne de så ikke, altså nu vil jeg sige, de ved godt, at de bruger ikke deres egentlige, burde de jo have et helt enormt overtag i luftforsvaret. Men hvis man siger, at de kunne jo bare, altså de jo ikke, de har da jævnet Mariupol med jorden, så man kunne da bare begynde, sådan ligesom i gammeldags 2. verdenskrig, og jævne nogle ukrainske byer med, så man siger, nu laver vi hele Ukraine til et stort Grozny. Det kunne de jo bare gøre. Jo, men hvorfor gør de ikke det? Det er jo så også det, de forsøger ude helt ude østpå nu. Men man kan sige, at alle deres sådan større manøvre. Vi ved jo selvfølgelig alt om, hvordan de måtte trække sig ud nordfra. Det var en ting, men deres manøvre omkring Donbass og ude østpå er jo også gradvist blevet nedskaleret. Det startede jo med en meget større plan end den, de er ved at realisere nu. Og det er faktisk først efter, de har sagt, okay, det er Severodonetsk, og det er området, hvor vi mere eller mindre angriber kun på én akse, eller sådan tre mindre akser, at de overhovedet har skabt fremdrift. De har jo sådan nogle firemotorede veteranfly, som hele tiden skal op og provokere, når for eksempel, når der er folkemøde, og så skal vi sende en F-16 op og sige, det må I ikke. Ja. Men sådan nogle kan de jo bare lægge nogle æg ind, og så bare begynde at tæppebombe Odessa. Ja. Det er det, man siger om russerne, de er villige til at gøre hvad som helst. Hvorfor gør de ikke det? Det er jo sådan en gammel 2. verdenskrig. Det er fordi, de ikke har etableret det luftovertag, som de fleste nok ville have forventet, de gjorde fra start af. Og det er også derfor, at de russiske fly stort set er blevet bag linjerne, og så er de så skudt ind med missiler fra afstand, men de er også færre og færre præcisionsmissiler. Så det er fordi, de mangler simpelthen kapaciteten til at gøre det. Der kommer ikke nogen flyvemaskine ind over Bornholm i år. Nej, for jeg skal på folkemøde lige om lidt. Der står to F-16 ude i Rønne Lufthavn. Jeg så dem starte her forleden dag, at den, i Rønne. Den største oplevelse, jeg nogensinde har haft på folkemødet, det var jo, hvor man tænkte, ah, det der Putin, det er for overdrevet. Jeg stod og diskuterede kunst i det offentlige rum sammen med Bjørn Nørgaard, hvorefter vi alle pludselig holdt op med at sige noget, så kom der to lavtgående amerikanske B-52 for lige at mæsse. Vi er her også. Det er måske det største kunstværk, jeg har set i det offentlige rum nogensinde. Altså. Jacob Korsbo, der er mange andre ting her. For eksempel her i går, der begyndte de jo at lukke gassen til Tyskland. Og sige, ja, men der er nogle tekniske ting, som vi skal bruge til de her rør her for at levere gassen. Og der er vi jo blevet lukket ud af Vesten, det er teknik, vi skal bruge. Så vi lukker lige lidt ned for, jeg tror, de startede med at være nogen af 70%, og så endte ned på 60% osv. Hvad siger det dig? Jamen, det er jo et forsøg på at gøre noget og presse, spille nogle bolde over på ikke mindst den tyske banehalvdel, sådan så de ligesom holder sig i skinnet i forhold til at støtte ukrainerne. Men grunden til, at man ikke har gået videre endnu fra russisk side, det er jo også, at det er et tvirket svær. Altså, det er jo noget, de selv har brug for, og at deres afhængighed af at få de penge for gassen. Den er også. Men de har jo ikke rigtig noget at bruge dem, de penge til jo. Altså, fordi det er jo før krig. Når vestlige valuta, de kan jo ikke rigtig købe noget nogen steder. Nej, men altså, det går jo faktisk til krigsmaskinen, uanset om vi ved det eller ej. En anden ting, det er jo, at sideløbende med alt det her, så ser vi jo, at præsident Zelensky og den ukrainske regering, de er jo faktisk også i de danske medier, mm-hmm. Der var for eksempel her forleden dag, hvor der var stor presmøde heroppe, godt nok med videolink til Kiev, men den danske verdenspresse var der og interviewede Zelensky. Og hans udenrigsminister og andre er på tv overalt. Og det handler jo om, at Danmark skal støtte op om det her krav, de har for at blive medlem af EU. Ikke bare sådan om mange forrige år, men om, hvad skal man sige, inden for en overskuelig fremtid. Og sådan du er jo ansat i tænketanken i Europa, så det er jo sådan noget, I er interesseret for osv. Ja, eller højst. Bad. Så hvad er din analyse af det, der får? Jo, men altså, det er jo et stort dilemma, fordi på de objektive parametre, hvis du kigger på økonomisk klarhed og også politiske og korruption og så videre, så videre. Der er jo det, jeg diplomatisk kan kalde hængepartier. Og det er jo velkendt, og det er derfor, der er en skepsis. Men omvendt, så kan man sige, hvis vi vender den om og kigger på EU som et fredensprojekt og et sikkerhedspolitisk projekt, så er det jo bare enormt vigtigt, at vi tager hånd om ukrainerne og får dem med over i klubben og viser dem den vej, de skal gå, for at vi sikrer mere fred og stabilitet i Europa. Fordi den store fare nu er, hvis vi ikke er klar til at tage imod dem og ikke er klar til at vise dem den vej og de trædesten, de skal bruge hen mod EU og give dem et klart lys for enden af tunnelen, at så gør vi altså Putin frygtelig glad. Fordi det, så er det men er det ikke også en fundamental ændring af, hvad der skal til for at være medlem af EU, at man siger, vi har jo, altså, nogen vil jo mene, at for eksempel Rumænien og Bulgarien aldrig skulle have været med, fordi de var ikke klar til det. Det er jo meget korrupte samfund, ikke? Altså, jeg vil sige det sådan, de her københavnerkriterier, ja. De såkaldte københavnerkriterier, de står jo ved magt, så det er i mine øjne mere et spørgsmål om at sende et klart signal om, at EU er klar, når I er klar, og vise dem trædestenene og vise, at vi arbejder fra begge sider seriøst på det, og det er det, der kommer til at ske på et tidspunkt. Men I skal gøre sådan og sådan i forhold til kriterierne. Og så kan man sige, jamen altså, ja, Bulgarien, Rumænien, udfordringer, men man kan også vende det om og sige, hvordan havde det hele set ud, hvis de ikke var kommet med, og havde vi ikke måske stået i en værre situation. Men det er klart, det her bliver jo også dyrt for os alle sammen, for det her er en meget større økonomi og et meget større land. Du kigger sådan i fremtiden, du har den her baggrund i efterretningstjenesten som analytiker osv. osv. Er du optimist? Hvor umiddelbart? Hvornår, når du sådan kigger på alt, hvad du ved nu, og nu har vi haft en beslutning yderligere, eller kommet $1 milliard, tror jeg det er, til ukrainerne, hvor de kan gå ud og handle i den store amerikanske våbenshop. Der er alt muligt spændende missenkram, man kan slå ned fra hylderne osv. Er du så optimistisk, og vil du, tør du spå om, at her om en måned eller to, kan vi se nogle forandringer? Ja, altså jeg vil sige, nogle af de våben, som de vil være klar til at implementere i løbet af en uge eller to, de her HIMARS osv., det vil gøre en forskel. Og hvad er HIMARS for nu? Jamen det er de her langtrækkende raketbatterier, som i stedet for at række 40 km, som russerne kan, så kan de række en 70-80 kilometer. Er det sådan noget, for at være lidt poppet, sådan lidt Stalin-orler, der bare rammer meget mere præcist end Stalin-orler? Kan man ja, sige på den måde? Det er, på slang kalder man det vist, en 80 kilometer sniper rifle, fordi den er GPS-styret, og på 80 kilometer, 70-75 kilometer, rammer den inden for 3-5 meter, mener jeg, det er. Hold da op, mand. Så det er noget fælt noget. de vil gøre en forskel, men det kommer jo an på, om vi har the staying power i krigen, altså Putins resonemang er, at jamen, det har Vesten ikke. Vesten vil blive træt af det, vi vil ikke betale for det, og vi bliver nær i og kigger på navlen og så videre, at vi skal også vælge som 4 år, så demokratier skal nok blive træt af det. Vi har jo ikke lidelsen som en værdi, det har man i Rusland. Ikke? Ja, præcis. Så jeg er optimist, hvis vi har mod til det. Nu er der jo 3 herrer, der er på vej i tog til Kiev. Ja. De er måske oven i købet ankommet fra Mario Draghi fra Italien, Olaf Scholz, vores gamle ven, kansleren i Tyskland, og Macron, som jo hele tiden ikke har ringet til Putin. Og de skal møde Zelensky. Makronisere, det er nyt udsprog. Det er som, man bare ligger og ringer. Nu skal du opføre dig ordentligt. Ja, nå, men tror du, det vil ændre noget som helst? Forhåbentlig de der 3 herres holdninger til de her ting, det kunne man jo håbe på. Ja, altså, jeg vil sige det sådan, at det ændrer ikke i Ukraines forhandlingsvilje i forhold til Rusland. Nej. Fordi for at lave forhandlinger, skal der være noget at forhandle om. Er det formålet med at tage til Kiev, tror du? Det er for at overtale ham til at komme til forhandlingsmålet? Nej, sådan hørte jeg faktisk ikke Macrons tale nede i Rumænien i går. Fordi der siger han, vi skal bare være klar til at være klar, når russerne er klar. Når ukrainerne er kommet så langt, som de ønsker. Så der går sådan lidt uld i mund i det. Ja, det. Så lad os lige se, hvad der kommer ud af det. Jeg bliver nødt til at være forsigtig og her. Der bliver også holdt en tale i dag i Sankt Petersborg, hvor Putin, han skal høre, de har sådan et økonomisk forum, hvor der står, ja, det kommer næsten ikke nogen mennesker ud, måske nogle kineser eller nogen fra Taliban. Taliban kommer, okay. Mm. Jamen, det er meget stor varietet, kan man sige. Hvad tror du, vi får at høre der? Altså, nu holdt han jo også den her tale sidste torsdag i anledning af Peter den Stores 350-års fødselsdag, hvor han gik balalaika, eller hvad skal vi kalde det. Så hvis det bliver en gentagelse af det, så er det ganske voldsomt. Jeg tænker, i anledning af et økonomisk sådan topmøde, vil han sikkert gerne vise lidt sådan inklusion og lidt rummelighed. Det er en meget vigtig tale, så det må jo komme et eller andet budskab. Ja, den tør jeg ikke forudse. Der er en af de der mulige såkaldte udfaldsrum, der sådan bliver ved med at spøge. Det er med at sige, altså, at man kan lukke den på og sige, Krim, den får I skulle lov at beholde, fordi det var en fejl, at Ukraine fik den ud af det østlige Ukraine, og så kunne alle parter leve med det. Tror du på det? Altså, det er en af de scenarier, jeg tror mest på, vil jeg sige det sådan. Men igen, ukrainerne vil jo ikke sige nu, at vi vil gå med til, men som de siger, det kommer an på forhandlinger. Ja. Så der kan godt opstå et spil, hvor man siger, nu har vi tilført russerne så stort et nederlag i øst, vi kan se, de er nedslidte, der foregår måske noget på de indre linjer i Rusland, hvad ved jeg, at man så ligesom vil gå ind i et krimspørgsmål og lægge det op til noget forhandling med international mellemkomst, muligvis. Det kunne jeg godt se for mig, men vi må se. Altså, som gammel militær, eller hedder det, hvad hedder det, sådan en der spion? Paramilitær spion. så det er alle interesserer sig for, som er meget svært at få noget rigtigt at vide om. Det er jo det der med, om der bevæger sig i den russiske opinion, eller den underværelse, for den er jo ikke i den offentlighed, men bevæger den sig. Man kan se nu, at det økonomisk viser det sig så, at deres, på grund af oliepriserne, så går det jo strålende med den russiske olieeksport, så de tager ikke engang penge på det. Og så kan man sige, jeg følger noget, der hedder 1420 på YouTube. Det er sådan noget af det eneste. Det er sådan subtilt, det minder sådan lidt om en koldkrig, hvor man spørger sådan lidt udenom, og alle ved godt, hvad man snakker om, fordi det kan man godt snakke om, uden at komme i fængsel. Men der virker det stadigvæk som om, at den yngre generation har fundet ud af, at det her, det er virkelig, virkelig ikke godt. Og at dem over 50, de lever stadigvæk med, at vi er faktisk nærmest bare i gang med et uafsluttet kapitel af 2. verdenskrig. Jeg har altid været sanktionsskeptiker, ja. For jeg har ikke set det virke, og dem, der siger, at det virkede i Sydafrika, ja, det er rigtigt, men det var, fordi Sydafrika var et demokrati for de hvide. Ja. Et mindretalsdemokrati, kan man vel kalde det. Så en lidt særlig situation. Men der, hvor jeg er en lille smule optimistisk i forhold til påvirkningen i Rusland, det er, at vi har ikke set det anvendt før, hvor et land ligesom skal spole tilbage fra at være åbent og på mange måder inkluderet i globaliseringen, og også med en vis politisk åbenhed gennem mange år, at det skal spoles tilbage til Nordkorea. Og det tror jeg bliver udfordringen. Og det der, jeg kan se, som du også siger med de unge, altså det går altså ikke i de store byer og så videre. Det kan godt være, der er en landbefolkning, der ikke har været vant til andet, men der er for mange, der skal rulles tilbage, simpelthen. Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Tusind tak, fordi du kom her i dag. Og have et godt folkemøde. Jo, mange tak. Nå, du skal have det over. Hold jer mundre. Ja, jeg kommer også stå. Det er godt. Ja, så er vi jo lidt mere optimistiske. Ja, i hvert fald. Efter at Jakob han har været inde og sige, at det skal nok gå fremad, når vi har fået nogle flere våbentyper, der kan ramme. Jeg går ind for det, men jeg synes ikke, det ser... Nej, men så er du pessimisten, og jeg er optimisten. Ja, og så snakker der vi tror, ikke mere om det. Der er vi nok også sådan oftest... Nej, det ved jeg ikke. Altså, men jeg synes, det er tungt at tænke på. Hvor meget, altså hvis man begynder at kigge på, at den frontlinje er, som Jakob Korsborg sagde, at den ligger stort set som da inden krigen startede, ikke? At man så skal have sådan en slags første verdenskrigsslag. Det kunne jo have været meget værre, vil jeg sige. Men altså, det der gør mig ked af det, det er at se alle de unge mennesker, der er blevet skudt til lirekassemænd, hvis ikke de kommer hjem i en kiste. Altså... Det er jo frygteligt at se enarmet og etbenede og folk, der har mistet hænder og fødder og andre skader, som de ikke tør vise, fordi at de ser så forfærdeligt ud. Og det offer de for deres land, og her sidder vi og er optaget af små problemer. Men man kan sige, det er jo et af de steder, hvor vi i hvert fald her på den hjemlige scene har noget at underholde os lidt med. Det er jo, at kongehuset på grund af Herlufsholm mobningsskandalen... Den ene verdenshistoriske begivenhed til den anden. Ja, ja. Så at det her ellers indtil for relativt kort tid ret uangribelige par, Mary og Frederik, de er kommet på godt og vel på skideren, og nu er det sådan, at de løber fra pressen, fordi det er jo, altså, man behøver jo ikke at være nogen Einstein for at se, at det er absurd, at Mary, hun er rundt og fortælle om at bekæmpe mobning, og så sender hun sin egen børn ned på den her skole i Herlufsholm, som jo, hvad man siger, ja, det er da kommet frem nu, men man ved jo, at kostskoler har jo altid været sådan særlige, det er jo sådan nogle mobningscentre. Der er vel også sådan, retsstaten gælder vel også for kostskoler, altså man er jo ikke skyldig, før man Ej, er ligesom... Nej, men ja, man kan jo godt blive ydmyge hinanden, uden at det bliver kriminelt. Jo, men altså, det jeg synes jo er... Altså, hun løber altså, jo, jamen, altså, væk det, fra pressen, det tror jeg, der aldrig det, skulle det, ske. Det, jeg synes jo, er et problem. Altså, man behøver jo faktisk ikke engang at forholde sig til det her Herlufsholm. Fordi, altså, jeg ved godt, der er rigtig mange, der synes, det er en mobbefabrik, og helt centralt skal lukkes og alt muligt andet. Og vi er måske også nogen, der siger, ja jo, men skal vi ikke også lige give dem en chance for at faktisk få ændret på de her ting? Og husk nu på, at der er også folk, der faktisk har været glade for at bo. Altså, der er jo børn, der gerne vil gå dernede. Dem jeg kender i hvert fald nogen, der gerne vil, og er glade for at gå. Jamen, jeg har ikke noget imod. Folk må da gerne sende deres børn ned til ydmygelser, hvis de synes, det er godt. Jeg er måske også lidt skeptisk over, at man laver en udsendelse, hvor man hiver folk fra 30 og 20 og 25 år siden frem, og så skal man ligesom forholde sig til noget, der har været en gang. Mm. Og så måske, det synes jeg er sådan lidt unfair journalistisk trick, at man sådan bruger gamle historier, og så siger man, det sådan er det også i dag. Men der er så også desværre meget aktuelle eksempler, som man jo ikke kan løbe fra. Og det er jo helt galt, når en tidligere rektor, som sagde, at man har 10 gange så mange meget mobning og problemer sammenlignet med andre. Men man har nogle forældre, og man har en bestyrelse, der har sådan bekæmpet alle de tiltag, eller faktisk kunne ændre på de ting. Det er jo en katastrofe, en PR-katastrofe. Jo, men altså... Men nu har jeg jo tilladt mig at have, sådan, synes jeg selv, et lidt nuanceret synspunkt. Jeg har det synspunkt, at hvis folk synes, at det er pragtfuldt at sende deres børn et sted, hvor de bliver mobbet, nærmest tortureret, så må tror de du, selv om det. Tror du, prins Christian og prinsesse Isabella, de bliver mobbet? Det tror jeg ikke. Nej, men selvfølgelig har kongehuset også der særlige regler. Jeg er da lige glad. Altså, det eneste, der er interessant ved det her, det er, at de her, hvad skal man sige, to ophøjet middelmådigheder, som kronprins Frederik og Mary er. På. Det er ophøjet middelmådigheder. Det er der ikke andet. Altså, intellekt, der lyser ud fra. Nej. Mary siger, altså hun er indbegrebet af mainstream. Det er hendes opgave som kronprinsesse. Det er at være god og sige fod, ja, fuldstændig ja. Forudsigelige ting. Jo. Så er det bare mærkeligt. At de lige pludselig, når man tænker, hvor nemt det egentlig burde være, åbenbart sindssygt gerne vil have deres børn ved til at gå du, der. Hvad der er min analyse? Min analyse, vil du høre den? Ja. Jeg tror, at altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at kronprinsen og hans familie, de ligesom mænger sig med folk, der ligesom er lidt dem selv, adelen, og folk, der har masser af penge og sådan noget. Og lige børn leger bedst, som dronningen engang formulerede det, og det tror der er noget om. Altså, det er nok vigtigt at komme i nogle miljøer, hvor man ligesom passer ind. Man pøs nødvendigvis ikke gå på en eller anden folkeskole på Vesterbro eller sådan noget, selvom det er sikkert også udmærket. Men, men sagen er jo bare, vi lever i sådan et meget egalitært samfund, der hedder Danmark, hvor man helst ikke skal stikke for meget næsen for langt frem. Og sådan. Det er sådan en præmis, som kongehuset ligesom har gent efter at have regeret det her land i snart 150 år. Så det må ligesom forstå, at det er sådan, det er. Her har vi nok nogle børn, som jeg tror, kraft af de kammerater, de har osv., ufattelig gerne vil ned på den der kostskole, fordi der kan de være sammen med deres venner, og det er et miljø, hvor de ligesom passer ind. Det kan jeg godt forstå. Jeg tror, kronprinsen han kæmper for, at de også skal have lov til at træffe de valg. Fordi det er trods alt unge mennesker på, hvad vi er, 14, 15, 16 år, 17 tror jeg efterhånden det er, skal de ikke have lov til at træffe nogle valg selv? Jo, selvfølgelig skal de have lov til det. Men, og det er et stort men, det kronprinsen jo måske svigter og forklarer sine børn, det er, der følger altså et eller andet med her, når man er kronprins og prins, eller prins i hvert fald. Han bliver kronprins på senere tidspunkt. Det er jo, at der er den her offentlighed, som vi skal behage. Det er lidt ubehageligt en gang imellem, og nogle gange, så bliver vi nødt til at træffe nogle valg, som vi måske ikke er enige i. Men det er sådan, folkestemningen er. Og folkestemningen er, at den der kostsko på Herlufsholm er frygtelig sted. Og derfor så går det bare ikke, at vi vælger det sted. Jeg beklager meget, men det er sådan, det er. Men det orker kronprinsen og kronprinsessen til synligheden ikke at forklare deres børn. Og nu er det gået over og blevet sådan noget dumstædighed, hvor man står på sin ret og så videre. Og det, der så sker, det er jo, det kan godt være, at man har sin børns respekt, men der er en masse mennesker, som har set de her udsendelser, som har fulgt debatten, som er ved at miste respekten for kongehuset. Og det er ikke nogen god idé. Det er simpelthen ikke nogen god idé, at det sker. Og jeg synes, det ligner lidt den der situation, hvor kronprinsen insisterede på at komme i IOC's bestyrelse. Ja, og hvor alle sagde, det der, det er ikke nogen god idé. Politikerne, statsministeriet synes ikke, det var nogen god idé. Alle mulige andre mennesker, der kiggede på det og sagde, det er ikke nogen god idé, du bliver fedtet ind i noget politik. Du sidder med nogle grimme mennesker, diktatorer, hvad vi er. Det bliver politisk, og det skal du ikke holde dig langt fra. Kronprinsen insisterede, og det endte jo også med, at han måtte trække sig. Nu er vi her igen, og nu insisterer kronprinsen på det her. Altså, jeg synes jo, at man politisk bør rådgive ham noget bedre, siden han træffer de her valg. Forklar ham, det er ikke nogen god idé. Hvad er det nu, kongehus? Hvilken minister hører det under? Det er jo statsministeren. Ja, så Mette altså, Frederiksen skulle tage jo... ham, slæbe ham ind til en belæring? Nej, det... Det vil da være dejligt. Jamen, hun er jo god til at løfte pegefinger og være sådan lidt belærende. Nu skal måske forklare ham, det du er ved at gøre her, det er at sætte... Ikke alles respekt, fordi der er også nogen, der støtter kronprinsen. Jeg ser Søren Pind støtter kronprinsen. Men altså, og der er andre borgerlige typer, der gør det her. Men der er jo også ret mange andre, som synes, at som er blevet overbevist af de udsendelser om, at Herlufsholm er et forfærdeligt sted. Mm. Og så kan man da ikke være i spidsen for en mobbefond og så sende sine. Det hænger jo ikke sammen. Det kan godt være, det er uretfærdigt mod Herlufsholm osv. Men altså, man bliver nødt til, operere i en virkelighed. Hvem er det, der skal gøre det der? Der må være, hvis ikke dronning. Altså, dronningen kan måske forklare de unge mennesker. Jeg har fortælle de folk, der ved noget om kongehuset, at Frederik han er, som han er, og det er der sgu ikke så meget med at gøre ved. Men der er det jo godt, at han har Marø, for hun er den kloge dame, ja. Og hun er indbegrebet af sådan fersk mainstream billedblads politisk korrekt Danmark. Jo, men altså, hun er jo ikke vokset op i Danmark. Nej, men hun er også sådan en, der gør, hvad der bliver sagt. Men jeg ved ikke, der er nogen, der har sagt noget til. Men nu er hun jo så også begyndt. Og det er der, hvor jeg begynder at synes, at underholdningsværdien stiger til det helt forfærdelige. Det er, at Marø er på flugt fra pressen. Jamen, det er jo bare nogle elendige billeder, ikke? Altså, man, er det altså, det? Jamen, det er nok... jeg synes, at det er en god afveksling imellem kampvognslagene i Ukraine. Nu prøver jeg at se det fra kongen, fordi jeg er jo ikke republikaner på den måde. Jo, jeg er republikaner, men jeg er ikke praktiserende. Jeg har faktisk en veneration for kongehuset, og synes, at også de her mennesker er udmærket. Det er også mærkeligt, at den her aldrende mor... Jeg synes jo, det er en meget dårlig sag at sætte al den goodwill, der også er. Altså, overstyr. Margrethe plejer at være lidt fikser på fingeren. Hvorfor fikser hun ikke det der? Det er jo aldrig nogen god idé at sætte sig mellem hvad befolkningen synes, og så, altså, kongehus skal være det, hvor folket er. Ellers så mister man simpelthen sin legitimitet. Og det synes jeg er en dårlig idé for Danmark. Ja, det er Jenny Eva Christoffersen, hun skriver, hvis dronningen mener, at lige børn leger bedst, så snopper hun i det mindste ikke nedad, nej, som så mange andre. Det synes jeg heller ikke, hun skal. Altså, nej, og jeg hun kunne da gå ind og sige, ved du hvad, Frederik, du har i langt liv nu skulle være kronprins, og du må simpelthen tage dig sammen nu og træde i karakter på jeg mine ordre. Jeg synes, det varsler ilde for fremtiden, at man i en sådan sag ikke kan navigere. Og så er det også, når kronprinsen, når han var ude at løbe Royal Run og alle mulige andre steder, så opfører han sådan her, nej, det skal vi ikke tale om i dag. Nej. Jamen, de bestemmer han sgu da ikke. Jo. Altså, vågn dog op, det her, det der... Og det han her, taler... Altså, ikke her, blot taler han dårligt, han taler også dårligt. Han bruger også engelske ord, ligesom alle mulige andre unge. Men han taler faktisk rigtig dårligt dansk, og det er jo, altså, men det er jo selvfølgelig en tradition i kongehuset, altså, bortset fra dronningen Margrethe. Han taler jo ikke dårligt dansk. Jo, det han lider bare af det samme syndrom som Poul Nyrup, som er lige så snart, der er en kamera på... Så kløjser han i ordene, og så bliver han nervøs og sådan noget. Poul Nyrup taler udmærket dansk. Jamen, han jamen, altså, Peter. Jo, han talte udmærket dansk. Vi skal ikke gøre det til en større. Nej, men han blev meget kunstig. Ja. Og sådan er han ikke i virkeligheden. Hvis du, nu der, kender jeg det, den, hvad skal vi sige, nej, han talte udmærket dansk, det er slet ikke det. Men der sker bare noget ved ham, når kameraet kommer. Ja. Så kløjser han i ordene, og så videre, og så videre. Men altså, nå, det må de jo selv råde med. Men der er i hvert fald ikke nogen bamse til kongehuset i den her omgang. Og jeg ved ikke, altså er der nogen kandidater overhovedet? Altså jeg ved sgu ikke, er der nogen af lytterne, der er kommet med noget? Ellers så kan jeg underholde med, at det vi jo ser i øjeblikket i dansk politik, det er jo sådan et, nu siger vi snart om kampvognslag, det er noget nede i Donbass, og der er skyttegravskrig og sådan noget. Det er der også lidt dansk politik, har indtryk af. Altså vi har jo de borgerlige, som jo varmer op til et frontløb mod statsministeren i Mink-kommissionssagen, som jo den kommer her om 14 dage, og man har været i meget lang tid jo ligesom primet eller formet et billede af statsministeren som magtfuldkommen og så videre, og det er åbenbart det, man har tænkt sig at køre med frem til næste valg. Det har regeringen luret. Så nu kommer de ræsende og siger, at det er Ellemann og de borgerlige, der ikke står vagt om institutionerne og er populister og trumpister og jeg ved ikke hvad. Og det får fulde gardiner med først beskæftigelsesministeren Peter Hummelgaard Thomsen, og nu også Mattias Tesfaye, der er justitsministeren. Justitsministeren har bare det problem, og det har beskæftigelsesministeren også, at den der ligesom er hovedsagen, det er jo det her, hvordan Venstre stillede sig i forhold til Claus Hjort i den her sag omkring ophævelse af immunitet. Og der udtalte justitsministeren jo umiddelbart efter samrådet her i maj, at han havde stor forståelse for det, det var et legitimt synspunkt, og han kunne godt forstå det osv. Nu er det gået en måned. Nu er Venstre og Ellemann lige pludselig trumpister, fordi de har haft det samme synspunkt. Jeg fatter ikke, at man ikke... Altså, hvordan kan man tro, at man kan komme rendende en måned efter, når justitsministeren har sagt, hvad der skal siges om den sag? Ellers så skulle han jo sige, at jeg tog fejl for en måned siden. Nu har jeg tænkt over det, nu er jeg kommet til en anden konklusion. Altså, der er noget i kommunikationen, og det vi må jo nok regne med, det er statsministeren. Det er jo dem, der styrer kommunikationen for regeringen jo. Der er jo ikke en fugl og letter i regeringen, uden de har fået starttilladelse fra Mette Frederiksen og statsministeriet. Så hvad mener man egentlig? Jeg savner lidt nogle journalister, der spørger Tesfaye. Er du uenig med de udtalelser efter samrådet den 15. maj? Eller hvad mener du? Fordi nu angriber han jo også Ellemann. Så jeg synes, det ser mærkværdigt ud, det må jeg sige. Jeg vil så sige, nu er vi nået til det tidspunkt, hvor der ikke er ret meget tid tilbage af den her time. Der er ikke kommet nogen oplagte kandidater til fidusbank, men det kan I lytte og hjælpe os med. Men hvis vi skal have en afgørelse, eller... Så tager vi den til sidst i næste time, ikke? Ja, det gør vi da. Og så skal vi jo have en... Vi har en gammel tradition her i programmet, nemlig Cordu & Stenos Festival for den politiske sang, og den sender vi traditionen tro optakt til årets folkemøde i Allinge, som jo starter her i dag, og det handler i al sin enkelhed om, at to politikere vælger et stykke musik og begrunder det politisk. I år er det klimaordfører Marie Pierre fra Venstre, og intet mindre end heavy metal-ordføreren for De Radikale, Stinus Lindgren. Og indtil at vi så går i gang med det, så skal vi, der vælger i det program, der kommer her i næste time, der er det jo så Stinus Lindgren og Marie Bjerres og Cordua's valg af musik, der bliver det afgørende. Det er det, vi skal snakke om. Men så jeg plejer faktisk også at vælge et nummer, og det er allerede lidt i gang, fordi at det synes jeg simpelthen er... Det er det, der hakker her. Ja, det er det, der er. Det er lidt ubehageligt, det er lidt snigende, men det er et stykke, jeg tror ikke lavet som politisk musik, men det har jo en politisk dimension. Og det lytter vi så til, indtil vi er tilbage med anden time, fordi det er nemlig Radioactivity med Kraftværk, som jo er stilsendt for anden, og selvfølgelig er det tysk. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.